معنی فکری به حال کوچه ها کن. بوی تو دارم دو تو را اما ندارم، بیدارم و میبینم ات رویا به رویا، از پیش چشمم میروی دنیا به دنیا، با تو میانه آب و آتش آشتی بود، در آتش از حض رفتنت دریا به دریا. بیدارم و میبینم رویا به رویا، از پیش چشمم میروی دنیا به دنیا. بیدارم To może brzmieć jak lekkie zaskoczenie w Radiu Teheran, ale takie są efekty jeżdżenia teherańskimi taksówkami. W jednej z nich wpadła mi w ucho ta właśnie piosenka. Trochę nie z naszego świata, takiego przypudrowanego uduchowieniem popu, ale no cóż począć, tak właśnie się stało. To Ehsan Hadzie Amiri i jego przebój sprzed kilku, może już nawet kilkunastu lat, Hesse Garibi. Częściej śpiewał u nas jego ojciec, wielki przedrewolucyjny pieśniarz Irać. Myślę, że to imię znane wielu słuchaczom Radia Teheran. Także gdzieś z pogranicza popu i muzyki klasycznej. Z tym, że tak sobie myślę, że jeśli Irać to postać, która z pewnością trafi do encyklopedii muzyki irańskiej, jeśli taka kiedyś powstanie, no tyle z jego synem Ehsanem może jeszcze należałoby się wstrzymać. Zresztą mam wrażenie, że taka muzyka może brzmieć dobrze tak naprawdę tylko i wyłącznie w irańskich taksówkach i niekoniecznie musi się sprawdzać w Radiu Teheran, ale jeśli nie spróbujemy, to nie będziemy wiedzieć. Teherańskie czy w ogóle irańskie taksówki to prawdziwe miejsca spotkań, to wszelkich i przeróżnych, zazwyczaj przypadkowych ludzi. Kilka lat temu ten motyw wykorzystał w swoim filmie Taxi Teheran Jafar Panahi. Dziś dola taksówkarzy w Iranie jest prawdziwie opłakana. Za na przykład 10-kilometrowy odcinek na teherański plac Vanak kierowca bierze od każdego z czterech pasażerów po 3 tomany, co przy obecnym kursie daje mniej więcej złotówkę, a w popołudniowych godzinach szczytu za kurs w drugą stronę są tacy oczywiście, którzy potrafią zażyczyć sobie 8 tomanów i są też oczywiście tacy, którzy pojadą, bo po pierwsze to nadal relatywnie niewielkie pieniądze, a po drugie alternatywą pozostają autobusy, do których ustawią się kolejki jak u nas kiedyś do taksówek. No ale dość tych dywagacji. W teheranskich taksówkach można usłyszeć w zasadzie wszystko, wychwycić nastroje społeczne, poznać różne punkty widzenia, a z muzycznej perspektywy spotkać się i ze starymi, i z nowymi przebojami, a nierzadko przypomnieć sobie też o tych nieco zakurzonych klasykach. Następna piosenka to właśnie taki przypadek. Thank you.

To fragment 10 z 12 w sumie opublikowanych kultowych, można to z całą pewnością powiedzieć, płyt zespołu Szejda Jaref pod przewodem Mohammada Rezy Lotfiego. Seria zatytułowana była Czavosz, tak jak Instytut Kulturalny prowadzony przez Lotfiego, a ten głos należał do Seliga Tarifa. Dla niego była to pierwsza płyta, na której zaśpiewał. Oryginalnie opublikowana w roku 1984, na kasecie oczywiście. My graliśmy z pierwszego wydania kompaktowego z roku 2006 z odciśniętą na okładce niewielką, ale piękną, suchą pieczęcią. To także wspominki z teherańskich taksówek. Instytut Czavosz po rewolucji zabrał się za utrwalenie tradycji wielkich mistrzów. Nagrano na tym przełomie lat 70. i 80. pieśni m.in. Darwisza Hana, Alego Akbara Szejdy, Arefa Gazwiniego, czyli pieśni sprzed, no, z grubsza wtedy powiedzmy 70-80 lat, także Hoseina Taherzadeha i to właśnie pieśni wykonywane przez tego ostatniego na tej płycie śpiewa Sedik Tarif. Na innych częściach można usłyszeć młodych wtedy Mohammada Reza Szajariana czy choćby Shahrama Nazeriego. Sediga Tarifa słyszeliśmy przed chwilą tylko w towarzystwie grającego na tarze Mohammada Rezy Lotfiego. No i na początku jeszcze na tonbaku grał Arzang Kamkar. W innych częściach na santurze na tej płycie gra Minu Oftode, która do dziś jest nauczycielką. Jeśli ktoś planuje dłuższy pobyt w Teheranie, może zapisać się do niej na kurs nauki gry na kamencze na przykład, albo na skrzypcach. Na innych płytach serii Czavosz na santurze często gra Parsang Kamkar. My posłuchamy go teraz z wydanej w tym roku płyty Bigahan. Thank you. Kurdyjska melodia pojawiła się na początku, bo też i Kurdem jest Pasang Kamkar, którego właśnie słuchaliśmy. W tropieniu brzmień regionalnych zagłębimy się teraz jeszcze głębiej i jeszcze bardziej. Na wyspie Kaeshm na Zatoce Perskiej można znaleźć pewnie trochę mniej korali niż na wyspie Kish, położonej niedaleko od niej, ale w ogólnym rozrachunku więcej pereł jest do znalezienia na wyspie Kaeshm. Mam tutaj na myśli m.in. też perły muzyczne. Część miejscowej ludności, potomkowie tych sprowadzonych ze wschodniego wybrzeża Afryki, odprawia tam rytuały, które związane są z egzorcyzmami i opętaniem. Sprawa jest jak najbardziej poważna, bo przecież człowiek opętany przez złego ducha zaczyna chorować psychicznie. W skrajnych przypadkach popada w szaleństwo. Stąd te właśnie rytuały. Te duchy opętujące ludzi znane są jako wiatry i z grubsza dzielą się na dwie kategorie, na zar i noban. Te pierwsze są bardziej niebezpieczne, bardziej ohydne. Żeby je przegonić, odprawiane są specjalne rytuały, a ich ważnym elementem jest oczywiście i muzyka, i śpiew. Egzorcystami są zazwyczaj i mężczyzna, i kobieta, baba i mama. W naszym ciężkim przypadku, gdy będziemy wyganiać ducha zar, będą to baba Darwish Mohammad Basman Degan i mama Hanife. Yeah. rytuałach wypędzania duchów przez ludność południowego Iranu. Chętnie popowiadam przy jakiejś innej okazji, jeśli oczywiście znajdą się zainteresowani, żeby takich rzeczy posłuchać. Tymczasem jeszcze jedna płyta z jeszcze innego regionu Iranu teraz przed nami. Z nad Zatoki Perskiej wybieramy się na pogranicze irańsko-afgańskie do Chorasanu. Wielu powiedziałby, że to kolebka Iranu, inni powiedzieliby, że to jedna z kilku kolebek Iranu. Tu jednak czeka na nas uwspółcześniona brzmieniowo tradycja. Zespół Radha, głównie bębniąc, ale też mający kamęcze w składzie, 10 mniej więcej lat temu zaczął współpracę z Golam Alim Pur Ataim. Ten miał już wtedy status jednego z najważniejszych głosów interpretujących lokalne pieśni, zarówno miłosne, jak i mistyczne, choć przecież mistyka i miłość mają ze sobą no, co najmniej wiele wspólnego. Obok niego trzeba by wymienić takich muzyków, takie głosy jak Ebrahim Sharifzadeh czy Haji Gorban Soleimani. Oprócz śpiewania Pur Atai grał także na dotarze, czyli na tradycyjnej lutni dwustrunowej. Mam wrażenie, że wywodzącej się właśnie z Chorasanu, ale nie będę się przy tym upierał. Mówił o nim, o tym swoim instrumencie, że to instrument wyrażający pieśń serca, że w jakiś sposób krzyczy, ale nie nawołuje do przemocy. Raczej wzbudza ferment i staje się podstawą rebelii. Golam Ali Pur Atai zmarł 4 lata temu, a zespół Radha zdążył nagrać z nim 2 płyty. Tę drugą udało mi się właśnie nabyć z fantastycznym zdjęciem na okładce. Oto bohater płyty, czyli Golam Ali Pur Atai, stoi gdzieś na wietrze, rękami przytrzymuje swój na wpół odwinięty turban i ten swobodny koniec poddaje się podmuchom. We'll be right back. پیچیند غم در نهان خانه دل نشیند به نازی که لیلی به محمل نشیند وی به نازی که لیلی به محمل نشیند سبکتر قدم زن مبادا غباری به محمل نشیند و این مبادا غباری به محمل نشیند نبایی بزن پرده زیر و بم را ز سوتش نبایی به محفل نشیند وی ز سوتش نبایی به محفل نشیند ز گل گل بروید به صحنه چمن ها که بوی خوش آن به هر دل نشیند وی که بوی خوش آن به هر دل نشیند گدایی به شاهی مقابل نشیند نوایی نوایی نوایی نوایی همه با وفایم تو گل بی وفایی W finale naszego dzisiejszego spotkania wracamy do wątku, który otworzył zeszłotygodniowe Radio Teheran, gdy już uda mi się poukładać wszystkie ponagrywane dźwięki z ostatniego wyjazdu, postaram się przynieść fragment filmu Max Hayeku Chake Zangzade, o którym opowiadałem przed tygodniem. Trochę szkoda mimo wszystko, że nie mogliśmy zobaczyć tego filmu na przykład na warszawskim festiwalu filmowym kilka tygodni temu. Europejska premiera Maxa Hayeku Chake Zangzade ma miejsce teraz mniej więcej na festiwalu Czarne Noce w Estonii. W zeszłym roku w Warszawie pokazywano film Lanturi, podobnie jak Maxa Hayeku Chake Zangzade, także z Nawidem Mohammadzadehem w roli głównej. To film oczywiście ważny, dotykający istotnych problemów społecznych w Iranie, do tego pytający o to, skąd bierze się nasze prawo do tego, żeby kogoś oceniać, ale nie zmienia to faktu, że mam wrażenie, że film jest niemiłosiernie przegadany. W tym filmie, w Lanturi, pojawia się muzyka Keihana Kalhora, którą we fragmencie usłyszymy już za chwilę. Kalhor wymieniony jest w napisach końcowych jako autor muzyki, ale nie jest to muzyka napisana specjalnie dla tego filmu. Za ostatnią godzinę dziękuję już Bartek Gil. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień.